poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Minęła ósma, to jest środa, 8 października. Krystian Hanke. Przed nami trzecia godzina naszego spotkania. Teraz serwis Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Stan 18 najpoważniej rannych górników z kopalni w Mysłowicach wciąż jest bardzo poważny. 7 nadal nie odzyskało przytomności. Obrońcy wnoszą o uniewinnienie lub uchylenie wyroku. Sąd Najwyższy rozpatrzy kasację w sprawie byłego ministra sportu Tomasza Lipca, skazanego za korupcję. Prezes Włoskiego Związku Piłki Nożnej znów ukarany za rasistowską wypowiedź. Włosi zażenowani i jego słowami, i karą. A serwis zaczynamy od najnowszych doniesień z Siemianowickiego Centrum Leczenia Oparzeń. To tam po wybuchu w kopalni Mysłowice Wesoła trafiło 18 najpoważniej rannych górników. Dobra wiadomość jest taka, że w nocy ich stan się nie pogorszył, ale niestety wciąż jest bardzo poważny i zagraża życiu. 7 górników jest nieprzytomnych, są pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii. Poszukiwania ich kolegi, który nadal jest pod ziemią, zostaną wznowione najwcześniej za kilka godzin. Wstrzymano je wieczorem ze względu na niebezpieczeństwo, jakie groziło ratownikom. Oni sami zapewniają w rozmowie z naszą reporterką, że wciąż mają nadzieję. Liczę na takie 90%, że mu się uda. Są miejsca, w których ma szansę tam podpiąć się choćby do rurociągu ze sprężonym powietrzem. Może gdzieś tam będzie otwarte albo coś. I zawsze ten dopływ powietrza będzie miał. No. Jest szansa. No. Bezapelacyjnie. Obojętnie, co by się nie działo, musimy po niego zjechać. Zawsze jest nadzieja. Zawsze idziemy po żywego. 42-letni górnik jest w kopalni kombajnistą. Ma 24-letni staż pracy. Za godzinę rusza proces w Sądzie Najwyższym w sprawie Tomasza Lipca, byłego ministra sportu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Pierwotnie ciążyło na nim kilka zarzutów, ale ostatecznie został skazany na 2 lata i 3 miesiące więzienia za korupcję, a dokładnie za przejęcie 100 tysięcy złotych od firmy ochraniającej obiekty sportowe. Sąd Najwyższy miał rozpatrzyć kasację od wyroku już w maju, ale tego nie zrobił, bo nie dostał tak zwanych dokumentów niejawnych. Ksenia Maćczak. Podstawowymi dowodami, które doprowadziły do skazania Lipca, były zeznania byłych dyrektorów centralnych ośrodków sportu Tadeusza M. i Krzysztofa S., którzy w związku z nieprawidłowościami w finansach ośrodków mają własne procesy. Tadeusz M. zeznawał, że nielegalne pieniądze generowane z inwestycji ośrodków miały zasilać nielegalne konta PiS. Tyle, że prokurator po zbadaniu tego wątku uznał, że zeznania M. są niewiarygodne. Oczywiście obrona te kwestie natychmiast wykorzystała, ale to i tak nie uchroniło Lipca przed udowodnieniem mu przyjęcia innej łapówki. Mimo wszystko adwokaci w kwestii kasacji są dobrej myśli, ale Sąd Najwyższy nie będzie się już zajmował kwestiami zarzutów, a jedynie uchybieniami proceduralnymi poprzednich sądów. Stąd szczegółowa analiza dokumentów, także tych niejawnych, którymi kierował się sąd apelacyjny, wydając prawomocny wyrok. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Kolejny raz Włosi wstydzą się za prezesa swojego związku piłki nożnej. Carlo Tavecchio znów został ukarany za rasistowską wypowiedź. Tyle, że Włochów ta kara nie zadowala. Włosi wstydzą się za niego po raz drugi, a może nawet i trzeci. Najpierw, gdy 25 lipca jeszcze jako kandydat na prezesa 71-letni Carlo Tavecchio, mówiąc o piłkarzach z Afryki przychodzących do włoskich klubów, powiedział, że jeszcze 5 minut wcześniej zajadali banana. Po raz drugi 11 sierpnia, gdy mimo to Tavecchio wybrany został na prezesa związku ponad 60% głosów. Naciski, aby natychmiast podał się do dymisji, nie przyniosły rezultatu i całą nadzieję pokładano w UEFA. Jednak wyrok, jaki wydała ona na prezesa Włoskiego Związku Piłki Nożnej, budzi tu zażenowanie. Zawieszono go bowiem na pół roku w czynnościach członka Komisji Unii Europejskich Związków Piłkarskich, którym nigdy nie był. Nie weźmie też udziału w zjeździe Unii w marcu przyszłego roku. Będzie natomiast nadal obecny na wszystkich międzynarodowych meczach reprezentacji Włoch. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Laureatów z medycyny i fizyki już znamy, dziś kolej na chemię. W tym roku Nagrodę Nobla w tej dziedzinie mogą dostać badania nad organicznymi diodami, nanomateriałami albo polimerami. O liście faworytów opublikowanej przez Reutera Rafał Motriuk. Qin Tang z Uniwersytetu Technologicznego w Hongkongu i Steven Van Slyke z amerykańskiej firmy Cativa są typowani za to, że wynaleźli organiczne diody, które dziś są wykorzystywane w smartfonach, tabletach czy telewizorach. Inny zespół badaczy z USA i Korei typowany jest za pracę nad nanomateriałami, które mają małe rozmiary, ale dużą powierzchnię wewnętrzną i wchodzą w skład leków czy bioczujników. Pozostali faworyci to trójka Australijczyków, którzy pracowali nad polimerami stosowanymi w kosmetykach i medycynie. Ogłoszenie nazwisk tegorocznych laureatów o 11:45 w siedzibie Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk w Sztokholmie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A na koniec jeszcze o niecodziennym znalezisku. na lodowcu Reinheimen w Norwegii. Tamtejsi archeolodzy znaleźli narty mające około 1300 lat. Są zachowane w tak dobrym stanie, że mają jeszcze metalowo skórzane wiązania i po dobrej konserwacji można by na nich jeździć. Mają 172 cm długości i 14,5 cm szerokości. Znaleziono je w prowincji, która jest miejscem urodzenia i wychowania większości norweskich gwiazd narciarstwa biegowego, między innymi Marit Bjergen. To był Serwis Trójki. No proszę, aż się zdziwił pan redaktor Adam Malecki. Fajnie byłoby zrobić takie zawody na starych nartach. No to jest takie, już zorganizowane są takie zawody w Szklarskiej Porębie w lutym podczas biegu w Jakuszycach. Zapraszamy. Dziękuję. Wygrać z Niemcami nie udało się nigdy w historii, a graliśmy 18 razy, sześciokrotnie zremisowaliśmy. Wciąż czekamy na zwycięstwo. Szansa nadarzy się już w sobotę. Nasi piłkarze zagrają z aktualnymi mistrzami świata, o których klasie nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Zna ich bardzo dobrze Łukasz Piszczek, który na co dzień gra w niemieckiej Bundeslize w Borussii Dortmund. Znam ich, wiem mniej więcej jak grają, ale to są tak kreatywni zawodnicy, że potrafią wymyślić na boisku coś nowego, także trzeba być zawsze skoncentrowanym i pilnować tego, żeby nas nie zaskoczyli. Wciąż nie wiadomo, kto zagra w bramce Polski. Wszystko wskazuje na Wojciecha Szczęsnego, choć na grę liczy też bardzo Artur Boruc. To czy ja będę chciał, czy to nie ma najmniejszego znaczenia. Tak? Trener decyduje o tym, kto broni. Czekam na decyzję trenera i tyle. Tak? Ja bardzo będę ciężko trenował po to, żeby trener też widział mnie w swojej wizji. Mecz Polska-Niemcy w sobotę o 20:45 na Stadionie Narodowym. Nasi piłkarze zagrają z mistrzami świata, a zapaśnicy będą walczyli z jeszcze poważniejszym rywalem. Mecz Polska-Reszta Świata odbędzie się w piątek w Raciborzu. To pierwsza tego typu inicjatywa z czołowymi zawodnikami z Polski, z Damianem Janikowskim i Agnieszką Wieszczek-Kordus w rolach głównych. Także rywale będą z najwyższej półki. Zapowiadają się więc piękne walki, mówi Ryszard Wolny, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich z 1996 roku, a obecnie trener polskich zapaśników. Widzimy tutaj, że zawodnicy, którzy zagraniczni przede wszystkim, to zawodnicy utytułowani, zawodnicy, którzy zdobywali medale na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Także ten mecz jest bardzo fajna inicjatywa. Dwa, pokażemy naszych zawodników we wszystkich stylach, także to jest też bardzo ważne. Po raz pierwszy chyba na świecie, gdzie coś takiego się rozegra. Z resztą świata, ale w niedzielę zmierzy się także reprezentacja naszych żużlowców. W składzie Polski znaleźli się najlepsi. Tomasz Golob, Krzysztof Kacprzach i Jarosław Hampel. I jeszcze dwie informacje i wyniki. Piłkarze ręczni Vive Tauron Kielce w rozegranym awansem meczem szóstej kolejki wygrali w Mielcu ze Stalą 34-23. Za to w ostatnim meczu pierwszej kolejki Ekstraklasy koszykarzy Śląsk-Wrocław pokonał King Wilki Morskie Szczecin 82-73. Co my tam, szczury lądowe, możemy o tym wiedzieć? Właśnie. Mokro dziś będzie i pochmurno, ale też wyjrzy słońce. Słońce wyjrzy w południowo-wschodniej części kraju, a mokro i pochmurno może być wszędzie poza tym regionem. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni umiarkowany, w rejonach podgórskich w porywach do 60 km na godzinę, a w górach nawet do 80. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Za to ciepła ta środa, bo 20 stopni w Katowicach i Szklarskiej Porębie, 19 w Łodzi, Krakowie i Przemyślu, 18 w Szczecinie, Gorzowie i Lublinie, 17 w Warszawie, Toruniu i Kielcach, 16 w Trójmieście i w Elblągu, a 15 najchłodniej dziś w Suwałkach i w Augustowie. I te narty ciągle mnie frapują jakoś. Czy one były ułożone w porządny telemark? No, może się dowiemy gdzieś więcej. A jak się ciśnienie waha? No tak, że wyżej, niżej, tu albo tu. Hmm. Takie jest niezdecydowane. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Mitsubishi systemowo dbamy o bezpieczeństwo. Wzorowym przykładem jest ASX. System kontroli trakcji, system stabilizacji toru jazdy, system wspomagania nagłego hamowania. W sumie aż 9 różnych systemów bezpieczeństwa i 7 poduszek powietrznych. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo. Mitsubishi ASX. Już od 33 500 zł w kredycie 50/50. Zamów jazdę próbną na www.mitsubishi.pl. Miło mi przekazać, że Detramax zdobył tytuł Dobra Marka 2014. Jakość, zaufanie, renoma w kategorii preparatów na krążenie. Sama od dawna stosuję suplement diety Detramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna, i ekstrakt z Vitis vinifera, który zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Teraz obiektywne badania rynkowe potwierdziły wysoką jakość Detramaxu, a także dały świadectwo jego uznania wśród konsumentów. Dlatego z pełnym przekonaniem wszystkich, którzy chcą mieć zdrowe i lekkie nogi, zapraszam do aptek po Detramax. Krystyna Czubówna. Proszę Państwa, obok mnie wiewiórka Baśka z banku BGŻ, która twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Tak? To absurd, przecież bankowi trzeba płacić odsetki. Nie zupełnie. Prędzej ogolę się na łyso. No, to będzie panu łyso, bo prawda jest taka, że bank BGŻ przedłużył do końca października promocję drugi rok gratis i wciąż można zaoszczędzić na odsetkach. Szczegóły na bgz.pl. I jeszcze news, bank BGŻ zajął pierwsze miejsce w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2014. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głupoto, głupoto, nie od dzisiaj cię znam. Rządzi światem i ludźmi niepodzielnie jak pan. Kretyni ostry, znam ich więcej niż stu. Teraz nie chcę ich widzieć ani słuchać ich słów. Znałam głupców zwycięskich, dla nich świat jest jak dom. Mają wszystko, co zechcą, żyją wszędzie, gdzie chcą. Może przy nich jest racja, w końcu żyje się raz. A więc prośmy o sukces i sięgajmy do gwiazd. Znałam głupców przegranych, którzy wielbią swój błąd. Dla nich radość jest grzechem, ich pałacem jest kąt. Niepowodzeń medale ozdabiają im pierś, niosą klęski, posłanie niby prorok lub wieszcz. Jesteś cały i zdrów. Precyzyjnie określą każdy odcień i stan. Znajdą piękno i wartość twoich cierpień i ran. Wiem, co jest mądrością, co jest życiem bez wad. Jeśli mnie o to pytasz, próżno tracisz swój czas. Żyj jak musisz i możesz i nie marnuj swych sił. Rób co robisz najlepiej, reszta marna jak pył. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Przyjdź, strzel gola i odbierz pieniądze. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w naszym studiu pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, profesor Małgorzata Fuszera. Witam w Trójce. Dzień dobry. Doczekała się pani przeprosin ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości? No nie, ciągle czekam, aż mnie przepraszam. A jeśli się pani nie doczeka? No to po prostu uznam, że to są osoby, które taki swój pseudoszacunek potrafią tylko pocałunkiem w rękę okazywać, natomiast nie potrafią powiedzieć przepraszam, kiedy kłamią wobec drugiej osoby. Ale jeśli z jednej strony mówi pani o tym, że oni kłamią, to nie będzie ciągu dalszego, nie będzie pozwu do sądu, żeby udowodnić, że to nie jest kłamstwo? Nie, wie pan, to są wygodne osoby. Po pierwsze się chowają za immunitetem, bo go mają, więc są zupełnie bezkarne. A po drugie, ja doskonale znam wyroki Trybunału Europejskiego i wiem, że politykowi przysługuje znacznie mniejszy zakres ochrony dobrego imienia. To się właściwie waży tutaj dwie wartości, to znaczy prawo do krytyki i prawo do ochrony dobrego imienia. I polityk musi się liczyć z tym, osoba publiczna, bo to jest szerzej nawet widziane, z tym, że jest na taką krytykę narażona. Wprawdzie tu jest specyficzna sytuacja, bo zwykle te wyroki były w takich sytuacjach, kiedy polityk jest na przykład krytykowany przez, czy obrażany wprost przez dziennikarzy, czy przez tak zwanego zwykłego drugiego człowieka. A tutaj mnie obraza ze strony polityków innych spotyka, ale tak jak mówię, to no, trochę jest niewarte tak naprawdę zachodu sądowego. No, z jednej strony być może niewarte, a z drugiej strony ktoś powie, nie ma pozwu, przyznaje pani rację tym, którzy mówią to, co nie, mówią. Nie, to zupełnie tak nie działa. Wie pan, ja, mój doktorat był w zniesławieniu i zniewadze poświęcony i rzeczywiście są takie środowiska, w których tak się myśli. To jest tak trochę, jak kiedyś była znaganą szlachectwa, że jak się powiedziało, kiedyś ty nie jesteś szlachcicem, to ktoś musiał udowadniać, że jest szlachcicem. To jest moim zdaniem zupełnie błędne myślenie. Ja nie mam tutaj czego, do czego sądu angażować, za bardzo cenię publiczne pieniądze, żebym miała to robić. To sprawa jest jasna. No, to jest taki przypadek, w której, który moim zdaniem będzie kiedyś na studiach dziennikarskich przerabiany jako klasyczna sytuacja manipulacji. Wycięto pierwsze zdanie i ostatnie, a środek, środkowi nadano inne znaczenie. To się naprawdę nadaje do studiowania manipulacji politycznej. Ale wie pan, to, co mnie w tym najbardziej wszystkim smuci, to jest to, że my nie debatujemy o poważnych sprawach, tylko debatujemy, kłócimy się, jakieś przedstawienia publiczne są wykonywane, zmuszani jesteśmy, tak jak ja jestem zmuszana, zamiast do mówienia o tym, co ja robię, do takiego, do właściwie kompletnie bocznych torów. I to, co mnie zastanawia po stronie opozycji pisowskiej, to jest to, że ja strasznie dawno nie słyszałam stamtąd żadnej programowej propozycji. Zauważmy, że to jest taka sekwencja straszenia. Najpierw straszono tym, że jak dzieci z sześciolatki pójdą do szkoły, to się coś strasznego stanie. Później straszono genderem. Później straszono konwencją antyprzemocową. Teraz się straszy jakimiś wypowiedziami rzekomymi, sugerującymi, że ktoś chce kazirodztwo wprowadzić. Gdzie jest jakiś program, który PiS ma do zaproponowania społeczeństwu? Myślę, że niektórzy nasi słuchacze pewnie oburzyli się na słowo, że rozmawiamy o mało ważnych sprawach, bo dla nich kazirodztwo to jest bardzo ważny temat, czy sprawy światopoglądowe, najszerzej rzecz ujmując. A po dyskusji o kazirodztwie pojawił się nowy wątek w tych przywoływaniach tego, co mówiła pani na tamtej konferencji na uniwersytecie. A mówiła pani o tym, że jest we Francji dyskusja na temat paksu, na temat tego kontraktu zawieranego między partnerami. I dyskusja dotyczy propozycji, żeby mogły zawierać ten kontrakt nie tylko dwie osoby, ale więcej osób. To tu zapytam, czy to jest pożądany kierunek? To jest na pewno w tej chwili kompletnie dyskusja też poboczna i w Polsce takiej dyskusji na pewno nie będzie, ale wtedy akurat w 2012 roku